कथम अवधारणम ईश्वरादिरपि तसंभवात्। एक कारण प्रत्येक अविद्या कारणत्व परशब्दार्थ कौन एक बयास क्या अच्छा नहीं पहले कथम अवधारणम ईश्वरादिरपि अवधारण किसके अवधारण प्रत्येक अविद्या हेतुर विवेक निवर्त्या प्रत्यय अविद्या ठीक है। प्रत्यात्मा का अज्ञान ही कारण बताया तो इसे कैसे निश्चय होगा ईश्वर भी कारण हो सकते हैं। ईशादि विषयांतम यत तद अविद्या विजृंभितम ईश्वर से लेकर ईश्वर भी क्या कारण होगा ईश्वर से लेकर के विषय तक घटपटा जितने सब अविद्या विजृंभित अविद्या का कार्य और अविद्या कहाँ कही गई मायांतु प्रकृति विद्या मायनंतु महेश्वरम इसे कहा गया माया विचित है ईश्वर माया से ईश्वर है। इति वेद स्थिर सुक्ति वेद स्थिर सह सुष्टुक्ति तथा च उद्घुषित तथा च वेद स्थिर सुक्ति स्फुटा उद्घुषित उद्घोष किया गया कि माया ही प्रकृति है वही अविद्या अविद्या से ईश्वर आदि है। एतन पारमार्थिकत्व ऐश्वर्य से पराकृतम ईश्वर में ईश्वरत्व वो पारमार्थिक नहीं है तत्र श्रुति प्रमाणित मायांतु प्रकृति विद्यान। इस श्लोक में अविद्या विजृंभितम कह करके मायांतु प्रकृति विद्या मायनम तुम ईश्वर माया विशिष्टेश्वर और अविद्या विजृंभित है तो ये अविद्या माया को एक लेकर के अब जो भिन्न करने वाले भिन्न कहते हैं मूला विद्या को भिन्न कहेंगे ना वो लोग यहाँ तो ईशादि विषयांत मत तथा अविद्या विजृंभितम ईश्वरादि सब अविद्या विजृंभित हो गई अरे माया है महेश्वर माया प्रकृति है महेश्वर ननु दर्शिता श्रुति ईश्वराधिना मायाख्या जगत प्रकृति एतावन मात्र ब्रूते न पुनः ईश्वर से शब्दाधिवत अविद्या विलसितत्व तत्रह ये श्रुति तो ईश्वर के अधीन माया कहते हैं जगत की प्रकृति कहते माया जगत प्रकृति है किंतु ईश्वर शब्दाधिवत अविद्या विलसितम रूप शब्दादि जैसे नाम रूपादि अविद्या कार्य ईश्वर अविद्या विलसितम न तत्रह तथा च उद्घुष्यते स्फुटा वेद से सुक्ति ईश्वर से उत अविद्या विजृंभितत्वानुरोधे न माइनम इति स्फुटा माइनम तो महेश्वरम माई नाम नहीं दीर्घ गर्दन माइनम इति ईश्वर से उत अविद्या विजृंभितत्वानुरोधे न माइनम इति स्फुटा श्रुति उच्यमाना माइनम तो महेश्वरम श्रुति कही जाती तसे माया विशिष्टता वदती श्रुति क्या कहती माया ईश्वर माया विशिष्ट माया विशिष्ट ईश्वर कहने से शुद्धताम बारयंती बारयती श्रुति ईश्वर में शुद्धत्व को वारण करती। अशुद्ध जगत निवेशी सन अशोकल्पित जाति तो अशुद्ध जगत निवेशी हो गया माया विशिष्ट हो गया ईश्वर माया विशिष्ट ईश्वर से स्वयं अशो माया भी ईश्वर कल्पित सियात तत्र स्मृति महादेवी देवी हेषा गुणमयी मम मायेति च स्मृति वैष्णवी खल्वियं माये त्यपि लोकेऽपि गीयते दैवी हेसा गुणमय मम माया दूरते इति स्मृति वैष्णवी खलु यह माया इत्यादि लोके भी ज्ञाते ये ईश्वर की माया है लोके में मायाया दूरत्येत्वं प्रत्यात्म प्रसिद्धमिति ही शब्दार्थ दैवी हेसा सबको प्रसिद्ध है ये तथा मम माया इति वदता मम माया भगवता मायाहम ईश्वर से दर्शयता तद विशिष्ट से तस्य कल्पितत्व माया विशिष्ट ईश्वर कल्पित हुआ अघटमानं विश्वं पश्यन्तो वदन्ति लौकिका लोक ये विश्व को देखते बिल्कुल अघटमानं आकाश से दिखता है कितने बड़ा पता नहीं चलता है अनंत कह देते विचार करेंगे तो क्या है कितने दूर करोड़ों करोड़ों माइल दूर जाए तो भी समाप्त नहीं होगा कितने कल्प तक जाए तो भी समाप्त नहीं होगा फिर और कितने बाकी रहता है कुछ पता नहीं आगे विचार करने पर फिर जब थोड़ा विचार करना ये सामान्य चीज़ है आकाश अनंत है, आगे जाने नहीं है, रॉकेट जाते हैं 1000 साल चलेंगे तो भी समाप्त नहीं हुआ, फिर आगे क्या है आगे पता नहीं चलेगा कितने बड़ा है। वेदांत ये सिद्धांत मिथ्या तो निश्चय नहीं होगा, आगे बड़ा कह देने से हो गया, बाकी विचार नहीं करते तो नहीं कुछ नहीं, विचार करे तो बड़ा फिर इतने सब दिखता है, उसके आगे कुछ नहीं, अब बहुत जाने के बाद कुछ नहीं, उसके आगे फिर क्या है, आगे कुछ नहीं या कुछ है। ये हाँ जितने प्रपंच है इसको देख करके तो इसके अंदर बहुत कुछ है, उसके बाद आगे जाने के बाद फिर क्या है और आगे क्या है और आगे क्या है। तो वेदांत सिद्धांत में आ जाने पर ठीक है, नहीं तो अघटन देखकर ये क्या कह दे, वही लौकिक बदंती भगवान, ये ऐसा लौकिक ऐसा भगवान माया है वो, ये माया है भगवान की। इतिया तो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि सब नक्षत्र बड़े बड़े सूर्य सब है, कभी कभी टक्कर नहीं होता है, और ठीक नियत उदयस्थ आदि है सूर्य आदि, ये सब कौन नियामक करता है, ये सब माया। इत लोक प्रसिद्धिरपि अत्र मानम एव इत्याह, और सब ऐसे ये तो ये सामान्य लोग तो विचार करते हैं, बीज से पेड़ बन गया, बीज अलग है बीज से पेड़, उसमें कितने पुष्प, कैसे कैसे पुष्प, कैसे कैसे फल, कितने विलक्षण सब पुष्प है, फल भी है, आकार भी किस प्रकार, कितने कितने कहीं कहीं दिखाते फल फूल आदि, कहीं वो कभी किस आकार दिखता है, कोई मनुष्य कभी कुछ आकार, जैसे पुष्प है शिवलिंग का आकार पुष्प है, और पुष्प में कितने देखा उत्तरकाशी में, एक ही पेड़ पौधा में 3-4 प्रकार पुष्प दिखता है, कुछ बनाते ऐसे मिला करके पुष्प, और कितने पुष्प है के ये क्या कहते हैं तमाल का, हाँ पांडव कौरव कहते बीच में 5 है और बाकी सब लाल, यहाँ देते हैं चित्र एक रंग वाले, यहाँ पुष्प है कितने सुंदर है, और बीच में अलग है अलग है, फिर अंदर 5 है, बहुत ही सुगंध होता है, ये नवरात्रि समय होता है यहाँ है, तमाल कहते उसको नहीं क्या, यहाँ था अरे कितने प्रकार से पुष्प, कितने बड़ा भी छोटा भी, कितने प्रकार कितने सुंदर सोए, ये सब माया लोक प्रसिद्धि जब माना वैष्णवी, एको अपि अवधारण अपर समुचय, दो अपि होगा दैवी ऐसा नहीं, हाँ तो दोनों भी समय एक अवधारण एक समुचय, लोकेपि लोके में और शास्त्र में लौकिक ही वैष्णवी ते माया विष्णुना विशेषंतो, वैष्णवी कहते विष्णु के माया, विष्णु ईश्वर से माया वैशिष्ट्यम आचक्षाणा, जो विष्णु है माया विशिष्ट है तस् कल्पितत्व मन्यन्ते, लोक में भी कहते हैं माया विशिष्ट माया भी है, स्वरूपेण अकल्पितत्व भी संसृष्ट आकार कल्पितत्व ईश्वर से जीवत अभ्यपेय, ईश्वर स्वरूप तो कल्पित नहीं चैन मात्र है किंतु संसृष्ट आकार कल्पित, संसृष्ट के न माया ईश्वर जीवत कल्पित, प्रमाण प्रवृत्ति है प्राक प्रतिपन्न सेव अज्ञातत्व से तत्प्रवृत्ति प्रयोजकत्वात् तत्साधक से सप्रकाश अनुभवात् अन्यस्य अभावात् तस्य च साध्यस्त साधकत्वात् तादृक अनुभव सेव अज्ञातत्वं मेयत्वं वस्तुतः चेति साधितम्। प्रमाण प्रवृत्ति है प्राक प्रतिपन्न सेव अज्ञातत्व से प्रमाण प्रवृत्ति है प्राक, प्रमाण प्रवृत्ति है प्राक प्रतिपन्न सेव अज्ञातत्व से, पहले अज्ञातत्व का ज्ञान है तो अज्ञातत्व ज्ञान से उस जानने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति होती, अज्ञात ज्ञानार्थम प्रमाण की प्रवृत्ति होती, प्रतिपन्न पहले अज्ञातत्व ज्ञात है, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात है साक्षी के द्वारा, प्रतिपन्न से वह अज्ञातत्व से तत्प्रवृत्ति प्रयोजकत्वात् प्रमाण प्रवृत्ति का प्रयोजक, प्रमाण कहाँ प्रवृत्त होगा चक्षुरादि प्रमाण, जो अज्ञात को जानने के लिए अज्ञात घटों को देखने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, कि अज्ञात तत्व का निश्चय नहीं होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति क्यों होगी, इसे तत्प्रवृत्ति प्रमाण प्रवृत्ति का प्रयोजक हो गया अज्ञात तत्व, जो कि प्रमाण प्रवृत्ति के पहले ज्ञात, तो साधक से च सप्रकाश अनुभवाद, जो उसका अज्ञात तत्व का जो साधक है वो कौन है, सप्रकाश अनुभव है, अन्य से अभावात सप्रकाश अनुभव है, सप्रकाश अनुभव अनुभवाद सप्रकाश अनुभव से अन्य को ही नहीं अज्ञान तत्व का साधक अभिशाखी सप्रकाश तस्य च स्वाध्यस्त साधक साधकत्वाद तस्य अनुभव से साक्षी न स्वाध्यस्त साधकत्वाद अपने मध्यस्थ का प्रकाश के तादृक अनुभव से एव अज्ञातत्व इसे क्या सिद्ध हुआ ऐसा जो अनुभव है वही अज्ञात है वही अज्ञात मेय है तादृक अनुभव से जो अज्ञातत्व का साधक हुआ वो अनुभव से एव अज्ञातत्व एतम वस्तुता च इति साधितम वही अनुभव अज्ञात है वही ज्ञान होने पर मेय होगा वही वास्तव है इदानीं वृत्तम कीर्तयति मानांतर मानांतराधिगतं मेयं तावन् निरूपितं स्वानुभूत्यनुसारेण प्रत्यग्मात्र सतत्वकम् मानांतर अनधिगतम तावत मेयम निर्भय नेय मेय तो ही होगा जो प्रमाणांतर से अज्ञात है स्वानुभूति अनुसार न प्रत्ययमात्र सत्व प्रत्ययमात्र सतत्व से वही प्रत्ययमात्र ही अनु है स्वानुभूति अनुसार न मानांतर अनधिगतम अनधिगतम मेयम निर्भितम प्रत्ययमात्र वस्तु अज्ञम अज्ञातम च ऐसे पाठ है प्रत्ययमात्र टीका में वस्तु वस्तु अज्ञम अज्ञातम हाँ इसे आप चाहिए वस्तु अज्ञम म चाहिए वस्तु अज्ञम अज्ञातम च प्रत्येक मात्र वस्तु अज्ञम अज्ञातम च वस्तु होने से नपुंस प्रत्येक मात्र वस्तु अज्ञम वही अज्ञान का आश्रय है और अज्ञात अज्ञान का विषय है अज्ञात भी वस्तु है और अज्ञान भी है न च अज्ञातत्वादि मानगम्य आगे न च ज्ञातत्व ज्ञातत्वादि आगे ये पाठ न च हाँ अज्ञातत्वादि मानगम्य बनाओ अज्ञातत्वादि मानगम्य अज्ञातत्व प्रमाणगम्य नहीं है अज्ञातत्व अज्ञान अज्ञान तनिवर्त्यत्वात् अज्ञातत्व तो प्रमाण से निवर्त्य प्रमाणगम्य नहीं स्वरूप अनुभव अनुसारात स्वरूप अनुभव से ही सिद्ध होता है तत्सिद्धि तत्स प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु जो स्वरूप अनुभव प्रत्येक वस्तु अपूर्वत्वात् वेदांतमेयम वही प्रत्येक वस्तु स्वरूप है अपूर्वत्वात् वेदांतमेयम अज्ञात है इति एतत् तद् इत्यादि निर्धारित तद्धेदम तरह अव्याकृतम इत्यादि निश्चित हुआ तन्नाम रूपाभ्याम इत्यादि वाक्य से तन्नाम रूपाभ्याम एव जायत जायत कार्य कारण भेदेन इत्यत्र उक्तम एव कार्य कारण भाव भेदेन ये 313 पृष्ठ में आया 206 श्लोक 206 वार्तिक देखो 313 पृष्ठ में तात्पर्य अक्षरार्थ उक्त्यर्थम विवृणति फिर बोलो कार्य कारण भेदन यश्च यश्च अलग न मिला यश्चोर्धम यश्चोर्धम बक्ष्यते तस्मात् परस्ता देते जेते आगे कहेंगे कर कहा था ऊर्धम बक्ष्यते ही है कार्य कारण भेदन कहा था कार्य कारण भेदन इत्यत्र उत्तम एव पहले कारण और अव्याकृत था कार्य बनया नाम रूप हो गया नाम रूप कार्य है कारण अव्याकृत है तात्पर्य अक्षरार्थ उक्त्यर्थम विवरण तो उसका अर्थ कहने के लिए अभी कहते आरम्भ एत निदान मधुना मिथ्या ज्ञानम निरूप्यते यतो बिभ्यति भूतानि संसारानर्थ लक्षणात् एत निदानम कारणम यस्य बहुब्रीहि अधुना मिथ्या ज्ञान निरूपित मिथ्या ज्ञान इसके अज्ञान का कार्य मिथ्या ज्ञानम एत निदानम जो ज्ञान एत निदानम यस्य यतो भूतानि संसारानर्थ लक्षणात् बिभ्यति संसार अनर्थ रूप संसार से भय करते मिथ्या ज्ञान से उसको भी निरूपण करते कर्म व्युत्पत्तिया ज्ञान शब्द विषयमपि विषय करोति ज्ञायते इति ज्ञानम कर्म व्युत्पत्ति तो विषय भी ज्ञान हो जाएगा। एतद् अज्ञानम वस्तु एतद् अज्ञानम वस्तु अज्ञानत वस्तु एतद् निदानम अधुना एतद् अज्ञानम वस्तु निदानम यस्य तन्मिथ्याभूतम ज्ञानम ज्ञान का विषय अज्ञानम वस्तु अज्ञानम निदानम यस्य अज्ञान हो गया अज्ञान निदानम यस्य मिथ्या ये तो हो गया समान अज्ञानम निदानम यस्य ब्रह्म ज्ञान का निदान अज्ञान है ये तो हो गया और मिथ्याभूतम ज्ञानम ज्ञेयम च अच्छा ज्ञेय लेने से ज्ञेयम च ज्ञान शब्द से विषय लेने के लिए ज्ञेय दिया तो ज्ञान शब्द कहाँ आया मिथ्या च तद ज्ञानम च एत निदानम अधुना एतत् ज्ञानम मिथ्याभूतम ज्ञानम ज्ञेयम च तदिति अधुना निरूपित जाना ज्ञानम ज्ञेय च ज्ञान और ज्ञेय निरूपिता है क्या निरूप्यते योजना तदेव नित्यम ज्ञान मिथ्या ज्ञान तदेव तो वो तो अज्ञान का निरूपण करते हैं या तो मिथ्या ज्ञान अज्ञान है निदान व्यस्य मिथ्या ज्ञान से तो मिथ्या निरूपित है मिथ्या ज्ञान का कारण अज्ञान बताएंगे किंतु इसमें कर्म व्युत्पत्तिया ज्ञान शब्द से विषय लेने से करोति करोति एतद् अज्ञानं वस्तु निदानं यस्य एतद् निदानं यस्य बहुव्रीहि समासे अज्ञान है निदानं मूलकं से कस्य एतद् अज्ञानं निदानं यस्य कस्य मिथ्याज्ञानस्य तन्मिथ्या ज्ञान मिथ्याभूतं ज्ञानम् नहीं नहीं आगे के लिए एतद् अज्ञानं वस्तु निदानं यस्य तन्मिथ्या ज्ञानभूतं मिथ्या ज्ञान का अर्थ हो गया मिथ्याभूतम ज्ञानम मिथ्याभूत ज्ञान हुआ मिथ्या ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान जो है ज्ञान शब्द से ज्ञेय भी लेना मिथ्या ज्ञान हो गया भ्रम ज्ञान ज्ञानाध्यास हो गया और मिथ्या से तद अज्ञान से मिथ्या से तद नहीं मिथ्या ज्ञान तो यहाँ मिथ्या से तद अज्ञान नहीं मिथ्या जो ज्ञान भ्रम ज्ञान यहाँ मिथ्या ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञेय लेना ज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का विषय ये मिथ्या ज्ञान शब्द से दोनों का ग्रहण हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान और उसका विषय अध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों मिथ्या ज्ञान में ज्ञान शब्द है ना मिथ्याभूतम यद ज्ञानम तद ज्ञानम ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय से ग्राहकम तो मिथ्याभूतम ज्ञानम ज्ञेय च तो इसलिए ज्ञान शब्द से जो विषय को लेना है वो विषय कहाँ किस ज्ञान से लेना मिथ्या ज्ञान में जो ज्ञान शब्द है वही विषय को लेना तो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विषय इत्यादि ना निरूप्यते ज्ञेयम च तद इत्यादि ना ज्ञेयम च तद इत्यादि ना ज्ञेयम च तद इत्यादि ना मिथ्याभूतं ज्ञानं ज्ञेयं च तद् इत्यादिना निरूप्यते इति योजना एतद् निदानम् अधुना मिथ्या तद् इत्यादिना आगे तदेव तो हम वो तदेव कारण कार्य निरूप्य आगे के कारण निरूपणानन्तरं कार्य निरूपण इति निरूपण निरूपण इति संगतिं सूचयति कारण निरूपणानन्तरं कार्य निरूपण निरूपण बनेगा युच रूपणम न्यास सन्ति युज निरूपणा इति संगति सूचयति अधुना अधुना मिथ्या ज्ञानम निरूप्यते ननु संसार संसाराख्य महाव्याधे किम मूलम इति चिंत्यते इति उपक्रम्य। संसार को महाव्याधि का मूल क्या विचार करते तो आरंभ किया गया तो चिंता कृत्वा संसार निरूप्य मिथ्या ज्ञान निरूपण प्रक्रमानुगुणम इति इति नेत्या। तो अभी ये संसार का कारण मूल क्या निरूप्यते चिंतन क्या किया तो चिंता कृत्वा अभी अज्ञान चिंतन हो गया आगे क्या चिंतन करना चाहिए संसार संसार का कारण मिथ्या अज्ञान हुआ अज्ञान चिंतन हो गया तो अज्ञान हो गया तो तत्चिंता कृत्वा संसार निरूप्य सति संसार निरूपण करना चाहिए किंतु मिथ्या ज्ञान निरूपण प्रक्रमानुगुणम अभी मिथ्या ज्ञान का निरूपण करते प्रक्रम का अनुगुणम इति यहाँ तो संक्रमण से नित्या यत बिभ्यति यतो बिभ्यति भूतानि संसार अनर्थ लक्षणात् जिससे भय करते हैं वही मिथ्या ज्ञान निरूपित ब्रह्म ज्ञान निरूपण करते पहले आ गया मानांतर अनधिगतम एयम निरूपितम उसके पहले अज्ञान अविद्या माया कह दिया और एतद् निदान मधुना मिथ्या ज्ञानम अज्ञान है मूल कारण जिसका ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है निरूप्यते एतद् निदानम अधुना मिथ्या ज्ञान निरूप्यते अभी मिथ्या ज्ञान जो जिसका कारण अज्ञान है अभी ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करते हैं। शंका क्या हुई ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करना क्या जरूरत है संसार का कारण अज्ञान निरूपण हुआ अभी संसार निरूपण करो बीच में के मिथ्या ज्ञान क्यों कहते यत विभ्यति भूतानि किसे भय करते यत विभ्यति तन मिथ्या ज्ञानम संसारानर्थ लक्षणात् यत संसारानर्थ लक्षणात् विभ्यति तन मिथ्या ज्ञानम मिथ्या ज्ञान अज्ञात आत्मा विवर्त जगत इति निरूपयितुम उत्तर वाक्यम इत्यर्थ अज्ञात आत्मा विवर्त जगत अज्ञान विशिष्ट आत्मा का विवर्त जगत निरूपयितुम उत्तर वाक्यम इत्यर्थ अज्ञानम कारणम मिथ्या ज्ञान कार्यम इत्यत्र फलितमाह इसे क्या सिद्ध हुआ अभी मिथ्या ज्ञान कार्य क्योंकि अज्ञान एतत् निदान मिथ्या ज्ञान एतत् निदानवस्य अज्ञानम निदानवस्य मिथ्या ज्ञान से मिथ्या ज्ञान कार्य अज्ञान कारण हुआ इत्यत्र फलितमाह यद यदेव नित्यम अज्ञानम मिथ्या ज्ञानं तदेव तु कारणेतर रूपेण तयोरव्यभिचारतः यदेव नित्यम अज्ञानं तदेव तु मिथ्या ज्ञानं तयोर कारणेतर रूपेण व्यभिचारतः कार्य कारण रूपेण मिथ्या ज्ञान कार्य अज्ञान है कारण कार्य कारण रूपेण अभिन्न है मृदि घट के समान जो नित्य अज्ञान वही मिथ्या ज्ञान वो कार्य रूपेण मिथ्या ज्ञान कारण रूपेण अज्ञान है नित्यम अच्छा नित्यम अज्ञान जो कहा नित्यम कहा तो अनादि अनादि में भी नित्य शब्द अनंत भी नित्य शब्द कह देते ध्वंस को कहा नित्य शब्द से कह देते अनंत को भी नित्य शब्द से कहते हैं नित्यम अनादित्व और ज्ञान के ना निवृत्त नहीं होने से अनादि को नित्य तत्र हेतु मह दोनों एक क्यों हुआ कारण इतर रूपेण कारण इतर ही कार्य मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अन्य व्यतिरकवत्वात् अज्ञान सत्य मिथ्या ज्ञान अज्ञान भाव मिथ्या ज्ञान रज्जु सर्पादि में रज्जो ज्ञान सत्य सर्प भ्रम ज्ञानम अज्ञान भाव भ्रमाभाव अन्य व्यतिरकवत्वात् तय हो कार्य कारण भावात् कयो हो अज्ञान ब्रह्म ज्ञान यो अज्ञान ब्रह्म ज्ञान कार्य कारण भाव कार्य से च उपादानात् भेद युगात् और कार्य उपादान कारण से भिन्न नहीं है इस अज्ञान उपादान का जो मिथ्या ज्ञान वो भी अज्ञानात्म का भेद युगात् अज्ञानात्मनो बंधस्य सम्य ज्ञान निरस्यत्व सिद्धि तभी अज्ञानात्म का जो बंध है सम्य ज्ञान से निरस्य यदि बंध अज्ञान रूप नहीं होगा तो ज्ञान से किस निरस्य होगा ज्ञान से अज्ञान ज्ञान तो अज्ञान का निवर्तक अज्ञान का निवर्तक कौन से ब्रह्म का निवर्तक होता है रज्जु सर्प में क्या दिखा रज्जु के अज्ञान से सर्प रज्जु ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति से सर्प की निवृत्ति होती इसलिए यहाँ ये मत शंका हो सकती है ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अज्ञान क्यों मानेगी यहाँ तो स्पष्ट ही अलग कर देते हैं मिथ्या ज्ञान का कारण अज्ञान और अज्ञान को मिथ्या ज्ञान कार्य अज्ञान से अतिरिक्त नहीं होने से अतिरिक्त भी नहीं है कार्य, कारण से अतिरिक्त नहीं। तो यदि ये अज्ञान अलग नहीं मानेंगे तो ब्रह्म संसार की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से क्यों? तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म के अज्ञान से ब्रह्म, रज्जु सर्प आदि में रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, रज्जु ज्ञान से निवृत्त हुआ। रज्जु ज्ञान से रज्जु ज्ञान किसको साक्षात निवृत्ति करेगा? अज्ञान को, अज्ञान का कार्य सर्प निवृत्त करता है। इसी बार यहाँ भी ब्रह्म के अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान, मिथ्या ज्ञान संसार ब्रह्म, और ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, और मिथ्या ज्ञान अज्ञान दोनों में भी कोई अतिरिक्त नहीं है क्योंकि कारण व्यतिरेकण कार्य नहीं है, इस कारण से कार्य अलग नहीं से। इसलिए जो अध्यास शब्द से अविद्या कह दिया, इस अध्यास को अविद्या अज्ञान, कारणवाच्य स्रोत अज्ञान कहा, कार्य कारण रूपेण तय और व्यविचारत हो, वही घट को मृद रूप कथन करना, घट बन गया यही मिट्टी है। तो अध्यास को अविद्या शब्द से कहा तो ये मिथ्या ज्ञान यहाँ तो स्पष्ट होता है, किंतु इसको भी वाला लोग किस प्रकार किसी करेंगे? यदि वो नित्यम अज्ञान मिथ्या ज्ञान तदेव कह कर से यहाँ क्या कहेंगे? जो मिथ्या ज्ञान वही अज्ञान, उससे अलग ही नहीं, मिथ्या ज्ञान से अलग है नहीं। यदि मिथ्या ज्ञान तदेव अज्ञान, वही मिथ्या ज्ञान अर्थात जो अज्ञान शब्द ऐसे करके कहेंगे। हाँ, कार्य कारण दोनों बनाने के लिए फिर उससे अतिरिक्त नहीं तो फिर कार्य कारण भाव कैसे होगा? कार्य कारण को जो पूछते हैं वहाँ वहाँ उनका अगर चलता नहीं कि हाँ अध्यास को अनादि माने तो उसका क्या? हाँ वो तो ये क्या जरूरत है, वो तो यह हम ही कहते हैं, यहाँ तो भी कहते हैं अज्ञान का कारण नहीं ढूंढो, अज्ञान क्यों वहाँ कब से विचार नहीं करो, अज्ञान की निवृत्ति वो क्या कहाँ लगाएंगे? जो अध्यास है अध्यास की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करो, अध्यास का कारण के लिए क्या क्या जरूरत है? क्योंकि उसके आगे उत्तर नहीं है। अनादि अनादि अध्यास को भी अनादि कह देंगे, अध्यास अनादि है किंतु सुश्रुति नहीं रहता है। यदि मानेंगे तो वही अज्ञान कह दिए सुश्रुति ज्ञानी के लिए तो जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि कुछ है ही नहीं। हाँ वो तो उसी के लिए इतने विवाद नहीं हो, वह तो केवल भ्रांत को समझाने के लिए दूसरी दृष्टि से अज्ञानी की बताने के लिए, नहीं तो ज्ञानी की दृष्टि अविद्या भी कुछ नहीं है ना। अविद्या के तीन प्रकार है ना, पहले सत्य, उसके बाद अनिर्वचन, उसके बाद अच्छा श्लोक है ना। हाँ आप क्या देना बोलते? हाँ हाँ युक्तिया शास्त्र से पर प्रतीति का नाश प्रार्थनाश, शास्त्र से पारमार्थिक रूप का नाश, अपरोक्ष से कार्य रूप का नाश, और प्रतीति का नाश प्रार्थनाश से होते। श्रौति युक्ति इसे तो श्रुति से पारमार्थिक नाश, युक्ति से, और बाद में तो असत्य हो जाता है, मैं नहीं। मांडू के में तो पूरा कारण रूप कार्य रूप में बद्ध कारण कार्य करके सुश्रुति में अज्ञान के लिए तो जागृत स्वप्न सुश्रुति करके उसमें स्पष्ट आता है। को मांडू को नहीं लेते, मांडू को कार्य क्या को साधन नहीं मानते, इसे कुछ बोलते हैं लिखा है मांडू को, किंतु कुछ तल पर कुछ क्या है क्या? वो जो तमेतम अध्यास पंडिता अविद्या इति मान्यते लेकर के उसी को लेकर जोर करके बस उस दिन प्रमाण मात्र से बाकी सब मूला विद्या का निराश करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ तो मिथ्या ज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञान है, और कहीं कहीं अज्ञान लेते हैं, किंतु उनके मते में अज्ञान नहीं कहेंगे। हाँ, मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, और अज्ञान कुछ अलग नहीं। मिथ्या ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का कारण रूप अज्ञान कुछ नहीं मानते, आवरण कुछ नहीं है अज्ञान कारण नहीं। और वो मिथ्या ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान, उसको भी अध्यास को अनादि कहते, ब्रह्म ज्ञान को तो अनादि नहीं कर सकते हैं। ये सर्प ज्ञान रज में सर्प ज्ञान तो अनादि नहीं है। माया को भी कल्पित अध्यास ना, अविद्या तो नहीं मानते ना, मिथ्या अध्यास मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अध्यास अध्यास अभ्यास विक्षेप है, उससे कल्पित माया। तो जो से अपने कहते हैं ना अज्ञानी की दृष्टि से माया, वो कुछ ऐसे क्या है, कोई हमको तो लगता है तो कुछ अपने कुछ विशेष नया दिखाए, ये भावना करके कुछ थोड़ा भ्रांति हुई, उसको अलग करने के ग्रंथ बनाने या कुछ, उसके मत में चलने वाले कुछ लोग चलते हैं चल रहे हैं, किंतु उसके बाद कुछ नहीं होता है। ये तो सामान्य जो हुआ जाता है, मिथ्या ज्ञान अनादि भी कहेंगे, अनादि यदि मान लिया तो फिर उसको हम मूला ज्ञान शब्द से कहेंगे। आप यदि ब्रह्म ज्ञान रज्जु में सर्प ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उसको हम अध्यास कहते हैं भ्रांति, किंतु अनादि के अध्यास यदि मानते हैं, अनादि अध्यास और सादि ब्रह्म ज्ञान दो तो मानना पड़ेगा। और जो अनादि है उसको हम मूला ज्ञान शब्द से कहेंगे, आप अध्यास शब्द से कहो, अज्ञान मूला ज्ञान नहीं कहो, वहाँ अध्यास को अनादि कहो, अध्यास को अनादि मानेंगे तो वही हो गया। अध्यास अनादि अध्यास मानेंगे, और ब्रह्म ज्ञान जितने सब अनादि है क्या? नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान अलग हो गया, अध्यास अलग, वो अध्यास से सब कार्य से कहेंगे। हाँ, वो मूला ज्ञान तुला ज्ञान नहीं कहे तो कुछ एक कहते हैं पुस्तकों कुछ अज्ञान कारण मिथ्या ज्ञान कार्य हो गया। छियासी टीका में हो गया, मिथ्या ज्ञान से अन्य व्यतिरिक हो गया, अज्ञान आत्मन बंध से समय ज्ञान से अज्ञात वस्तु बंध हेतु चेत, बंध हेतु अज्ञात वस्तु बंध हेतु से तरी दोषादिना सहकारिणा भाव्यम, दोषादि सहकारी कारण से होना चाहिए। अज्ञात श्रुति आदि रजतादि हेतुत्व, अज्ञात श्रुति रजत का हेतु ही विवर्त कारण है, काचादि सहकारी दृष्टि सहकारी कारण है। तो ब्रह्म यदि जगत का हेतु होगा सहकारी कारण चाहिए, इति आशंका हेत्वंतर, हेत्वंतरानपेक्षं सत तदव्याकृत रूपकं व्यक्ततां स्वयमेवेति निमित्तं नास्त्य संहृतम्। तद अव्याकृतम हेत्वंतर अनपेक्षम सत स्वयमेव व्यक्तताम याति एति एति असंहृतम निमित्तम नास्ति, असंहृतम निमित्तम नास्ति, सारे सब का संहार हो गया, असंहृत अलग के निमित्त है ही नहीं, तो स्वयं ही अव्याकृत रूपकम एति, वही अव्याकृत रूप हो गया। सत्ताईस स्व्यतिरित हेतु निरपेक्षम स्वयमेव अव्याकृतम, स्वयं अव्याकृत है, सर्ग काले कार्य तो माप देते, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है अव्याकृत, अज्ञान तो वस्तु हो गया ना, अज्ञान विशिष्ट सर्ग काले कार्य तो माप देते स्वयमेव दृष्टान्तवत अत्र अतिरिक्त हेतु अयुगात, दृष्टान्त में दिया रज्जु सर्पादि में काचादि दोष, यहाँ अन्य अतिरिक्त हेतु अयुगात, अतिरिक्त हेतु यही नहीं। कर्मादेर निमित्तस्य उक्तत्वात् कुतो हेत्वान्तरानपेक्षता, अभी शंका है, कर्म भावनादि तो हेतु है, हेतुअंतरण अपेक्षा कैसे होगा। ऐतिहासिक लोक दृष्टिया तथोक्तम, कर्मादि के हेतु जो बताया लोक दृष्टिया वस्तु तत्व, कर्मादि का भी संहार हो गया। अज्ञान से अतिरिक्त कर्म है क्या? वस्तु तत्व कर्मादि संहृतत्वात् न अव्याकृत अतिरेकण निमित्तता, अव्याकृत रूप को मानने के बाद माया विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट चेतन हो गया और अज्ञान सब कार्य भी रह गए, उसे अतिरिक्त कौन होगा निमित्त कारण? तो अव्याकृत रूप के लिए अन्य कोई निमित्त नहीं, अव्याकृत में अज्ञान आ गया, अज्ञान में सब कारण भी रह गया। अज्ञान को कारण मानने के बाद उससे अतिरिक्त कर्म को मानने का नहीं, उसमें तो वो आया था यदि कुछ नहीं है तो कदाचित क्यों होता है, तो काल आया था ईश्वर के लिए वो नियामक कारण नहीं। अविद्या कर्म संस्कार इत्यत्र च उक्तम न प्रश्नार्थव्यम, ये 313 में आया था 205 श्लोक, अविद्या कर्म संस्कार आदि कहा था ये सब कारण निमित्त हो, अविद्या के अंतर्गत सो हो जाए। अज्ञात प्रत्येक धातु बाह्य निमित्त अनपेक्षा से सृष्टित दृष्टान्त बहा, बाह्य निमित्त नहीं, अज्ञात प्रत्येक धातु कौन सी क्या हुआ? अज्ञान विशिष्ट प्रत्येगात्मा धातु ये पदार्थ बाह्य निमित्त अनपेक्षा से सृष्टित दृष्टान्त बहा सुषुप्ता आदि सुषुप्तादुत्थिति राज्ञ स्वयमेव यथा तथा जगदाशे सजगन्मूर्ते अव्यक्ताद् व्याकृतिर्मुहुः। यथा राज्ञः स्वयमेव सुषुप्ताद् उत्थिति उत्थिति उत्थानम् तथा जगदाशिष्ट जगन्मूर्तेर अव्यक्ताद् मुहुर् व्याकृति व्याकरण। राज्ञ क्या किसी के सुश्रुत से उत्थान होता है? स्वयमेव राज्ञ सुश्रुताद् उत्थितिर्भवति तत्त्वत् अव्याकृताद् जगदाद् अशिष्ट जगन्मूर्ते ही जगद अदो जगद अधो जगधिर अधो की थी तो उसको ग्रास कर लिया जगद जगधा अशेष मूर्ति हाँ जगदम अशेष जगत या मूर्तिया सामूर्ति जगदा जगदा अशेष जगत के साथ फिर मूर्ति स्वरूप सारे जगतों को ग्रास कर लिया ऐसे जो मूर्ति स्वरूप है कौन अव्याकृत अव्याकृताद कहाँ अव्याकृतात आया मूर्तिर अव्यक्ताद अव्यक्ताद जगत अव्याकृति अव्यक्ताद जगत व्याकृति अव्यक्त जगत अव्यक्त से व्याकृति अव्यक्त है माया सारे अशेष संपूर्ण जगत को जो ग्रास कर लिया जिसमें लीन हो गया ऐसे अव्यक्ताद व्याकृतिर मुहु स्वयमेव अव्याकृत ही अव्यक्त सदस्य का। यद्यपि सुश्रुतो राज्ञा राजा स्तुति गीतादि निमित्तं प्रतिलभ्य प्रतिबुध्यते राजा को स्तुति आदि गीतादि बोलते हैं तब जागते हैं राजा तथापि कदाचित अंतरेण बाह्य मेतुम स्वयं प्रतिबुध्यमान दृश्यते हमेशा ही कोई बाहर गीत होने पर जग गया नहीं अपने आप कभी सामान्य लोग भी सुश्रुति से जग जाते हैं तथा से दृष्टान्त सिद्ध हो जाएगा। मुहूर्ति व्याकृतेर अभ्यासम दर्शन अनादितों संसार से सृष्टि मुहूर् व्याकृति व्याकरण अव्यक्त से जागृति की होती है बार बार कौन से अभ्यास है बार बार तो संसार से अनादितों सृजयती अनादितों प्रवाह रूपेण प्रत्येक अज्ञान विवर्तो जगत इत्यत्र संप्रदाय संप्रदाय विधान वाक्यम प्रमाणयति अज्ञान का विवर्त कौन से यहाँ परिणाम है मांडुके माता अनिश्चिता यथा रज्जु रीति न्यायोपभृंहृतम स्फुटार्थं गौड़पादीयं वचोर्थे त्रैव सगीयते अनिश्चिता यथारज्जु मन अंधकार विकल्पिता सर्पधारा देवी भावी तद्वद आत्मा विकल्पित। टिप्पणी टीका में है, यथारज्जु अंधकार विकल्पिता सर्पधारा देवी विकल्पिता तद्वद आत्मा विकल्पित, अनिश्चित आत्मा विकल्पित है। यथा अनिश्चित रज्जु मंदकार अंधकार में विकल्पित है, इसी प्रकार आत्मा विकल्पित अनिश्चित आत्मा अज्ञान अज्ञात आत्मा। इति स्फुटार्थम गौड़पाद्य वच अत्र अर्थे गीयते अस्मिन् अर्थे। टीका में अंधकार विकल्पिता सर्पधारादि विभावी तद्वद आत्मा विकल्पित इति पादत्रय कार्य किया गया। न चेत अनुमानम उपकरण न्यायवत् न चेत अमानम उपकरण न्यायवत्वात्, उपकरण न्याय युक्त होने से अप्रमाण नहीं है। न्याय उपबृंहितम गौड़पादी कार्य क्या में कहा, न्याय उपबृंहितम स्पष्टार्थम सत्वा सत्वादि नाना आत्मनो दुर्निरपत्तम न्याय सत सदि इत्यादि न सत्व सत्वादिना अनात्मनो दुर्निरपत्तम अनात्म, ठीक है, सत्व सत्वादिना अनात्मनो दुर्नि सत्व सत्वादि नानात्म सत्व सत्वादिना अनात्मनो दुर्निरपत्तम न्याय, अनात्म सत असत्ता से निरूपण यही न्याय है अनिर्वचनीय। असंदिग्धा अबाधितार्था चेतन मानम इत्याह, असंदिग्ध अबाधित अर्थों से ये प्रमाण है। स्फुट स्फुटोर स्फुटार्थम गौड़पादे से प्रमाण है। विशिष्ट पुरुष दृष्टत्वाचित गौड़पाद अज्ञात आत्म विकारो जगत इत्युक्त्वा अर्थ सप्तमे अर्थ अत्रैव गीयते अत्र सप्तमी अज्ञात आत्म विकार जगत अज्ञात आत्मा का विकार इसमें गौड़पाद कार्य का सप्तमी और कहाँ, अच्छा सप्तमी और दो हाँ अत्र और अर्थे तद इत्यादि वाक्य से तात्पर्य मुक्त्वा तद अक्षरण व्याकृति तदिदम तरी अव्याकृतम आश्रित तदिदम तदिदम नाम रूपाभ्याम मनामकमरूपकम् एवं व्याक्रियता ज्ञान हेतु मात्र व्यपाशयात्। तदिदम अनामकम अरूपकम नाम रूपाभ्याम एवं अज्ञान हेतु मात्र व्यपाश्रयात व्याक्रियत, तो नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, जो अव्याकृत अनामक अरूपक था अज्ञात आत्मा ब्रह्म अज्ञान हेतु मात्र व्यपाश्रयात अज्ञान रूप हेतु मात्र के आश्रय से ही व्याकृत हुआ। अनामक अरूप नाम रूपाभ्याम व्याकृतम अज्ञान हेतु मात्र व्यपाश्रयात व्याकृतम प्रकृतम अज्ञान अज्ञातम वस्तु तदिदम तरी अव्याकृतम आगे तो नाम रूपाभ्यम तत्पश्य अज्ञात लेना वस्तु जो ही अव्याकृत शब्द से कहा था अज्ञात वस्तु नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत इति अयुतम पूर्व से कहता प्रागे बतायो सिद्धे नाम रूप तो पहले था इत्यादि आशंक के नहीं वो तो अनामकम अरूपकम पहले नहीं था अव्यक्तम अनामकम अरूपकम अशब्दम इत्यादि श्रुति अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्य इत्यादि व्याकरण से अनुभवानुसारिता माह एवं एवं व्याक्रियते इस प्रकार रूप प्रतिपद प्रातिपदिकार्थ माह हाँ तत्र प्रधानम कारण माह प्रधान कारण अज्ञान अज्ञान हेतु मात्र व्यपाश अज्ञान ही प्रत्येक अज्ञान इतर स्वतंत्र हेतु निराशार्थ मात्र पदम अज्ञान हेतु मात्र अज्ञान रूप हेतु अज्ञान हेतु मात्र अन्य कोई कारण नहीं अर्थात अन्य जो है कर्म संस्कार आदि अज्ञान इतर स्वतंत्र हेतु निराशार्थ अज्ञान इतर स्वतंत्र कोई हेतु नहीं और जो कर्म आदि है वो अज्ञान के अंतर्भूत है अज्ञान से अतिरिक्त कोई हेतु नहीं, मात्र अज्ञान मात्र हेतु से ही वो व्याकृत हुआ, तो जगत की व्याकृति अज्ञान मात्र हेतु से हुआ अज्ञात। ये नवे हुआ समुदायार्थम उक्त्वा अवतार अवयवार्थम विवक्षुर नाम प्रातिपदिकार्थम आह। अभी समुदाय तो अवयव अर्थ कथन करने के लिए नाम रूपाभ्याम एव, नाम क्या है अभिधानाकृतिर नाम शब्द नेहाभिधीयते अभिधेयाकृतिस्तद्वद् रूपमित्युपदिश्यते। यह नाम रूप का अर्थ किया, नाम रूप में तो कहीं कहीं नाम तो देवदत्ता है नाम, रूप में नीलपिता आदि से भी कह देते हैं, कहीं कहीं भाष्य में भी चाहता है, किंतु नाम शब्द से शब्द रूप शब्द से अर्थ लेना। अभिध्यान आकृति नाम शब्द नहीं, अभिध्या अभिधान आकृति शब्द जितने नाम शब्द है, और अभिध्या आकृति तत्व रूपमिति उत्पत्ति से रूप शब्द से अभिध्य अर्थ है, वाच्य अर्थ है, तो वेद आदि नाम और आकाश आदि रूप की उत्पत्ति होती है नाम रूपाभ्याम। अस्मिन् वाक्ये जो तद नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, इसी वाक्य में नाम प्रातिपदिक अर्थ नाम सामान्यम, नाम सामान्य जितने सो रूप प्रातिपदिक अर्थ अभिधेय सामान्यम, यथा वाचक सामान्यम नाम शब्दार्थ का, तथा वाच्य रूप शब्दार्थ वाच्य सामान्य लेना, सामान्य वाच्य जितने। उक्त प्रातिपदिक अर्थ द्वय अनुवादिनम विभक्त्यर्थम इत्थम भावे कथयति, नाम रूपाभ्याम एव व्याकृत नामना रूपेण च, तृतीय है ना इत्थम भूते इत्थम भूत लक्षण इत्थम भाव, क्या सूत्र इत्थम भूत लक्षण एवं द्वाभ्याम प्रकाराभ्या मीशो व्याकृत जन्मनाम व्यवहाराय पर्याप्तो नत्व व्यक्तात्मना यतः। हाँ एवं यतः अव्यक्तात्मना व्यवहाराय न पर्याप्त तस्मात् एवं द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम व्याकृत जन्मनाम जन्मनाम व्याकृतम ईशो व्याकृत जन्मनाम व्यवहार पर्याय। हाँ एक ईशो व्याकृत जन्मनाम व्यवहार पर्याय यतः अव्यक्त आत्मना न व्यवहार पर्याप्त न, व्याकृत जन कार्य व्यवहार के लिए ईश्वर पर्याप्त हुआ, व्यक्त अव्यक्त आत्मना व्यवहार के लिए पर्याप्त नहीं। द्वयन में किमर्थम इदम व्याकरण इत्याशंक्य व्यवहारार्थम ईश व्याकृत जन्मना व्यवहाराय, व्याकृत जन्मना बिना स्वरूपेणा भी तस्य व्यवहार योग्यतम आशंक्य है, न तो अव्यक्त आत्मना न तो अव्यक्त आत्मना, अव्यक्त आत्मना व्यवहार के लिए पर्याप्त नहीं, व्याकृत जन्म व्याकृत जन्मना, यह व्याकृत जन्मना तो नहीं श्लोक में हाँ वो तो बिना के द्वितिया है, व्याकृत जन्मना व्यवहार आय व्याकृत कार्य से इससे व्यवहार आय पर्याप्त, व्याकृत जन्मना व्यवहार आय श्लोक में एवं द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम ईश्वर व्याकृत जन्म नाम। तो ठीक है अभी कैसे हुआ सौ व्यवहारार्थम तो श्लोक में एवं द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम ईश्वर व्याकृत जन्म नाम व्यवहाराय पर्याप्त कार्यवर्ग नहीं वो व्याकृत जन्म नाम कैसा व्याकृत हो जन्म नाम रूप हो गया, व्याकृतम जन्म ऐसा जिनका जन्म व्याकृत व्याकृत ही व्याकृत जन्म नाम व्याकृत ही व्याकरण व्याकृतम व्याकृतम जन्म क्योंकि इतम भावित है नाम रूप भयम तो नाम रूपाभ्याम व्याकृत व्याकृत हुआ नाम रूप से कहते हैं नाम रूप नाम रूप में रूपेण व्याकृत हुआ न तो व्यक्तात्मना काटा हुआ किसको मकर काटा है ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि अव्यक्तात्मना व्यवहार है न पर्याप्त तो व्याकृतात्मना व्यवहार अव्यक्त रूप से व्यवहार के लिए पर्याप्त नहीं व्याकृत जन्मना व्यवहार है ऐसा व्याकृत जन्मना नाम रूप है व्याकृत जन्म व्याकृत है जन्मना व्यवहार टिप्पणी टीका में क्या दिया व्याकृत जन्मना विना स्वरूपेणापि तस्य व्यवहार योग्यतम तस्य व्याकृत जन्मना बिना स्वरूप से व्यवहार के लिए योग्य हो ईश्वर हो जाए या न तो अव्यक्तात्मना अव्याकृत स्वरूप से व्यवहार नहीं तो व्याकृत स्वरूप से नाम रूपाभ्याम एव अजायत नामना रूपेण च अजायत नाम रूप हो गया नाम रूप ही हो गया नाम रूपाभ्याम अजायत इत्थम भाव तृतीया कण से क्या हुआ नाम ही हो गया रूप ही हो गया नाम रूपाभ्याम एव अजायत नामना अव्याकृत व्याकृत हुआ नाम रूप नाम से और रूप से नाम रूपात्मक ही हो गया जगत स्वयं नाम रूप हो गया नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत तो अव्याकृत नाम रूप से व्याकृत हुआ नाम रूप से नाम व्याकृत तो व्याकृत ही हो गया व्याकृत हो जाना नाम रूप व्याकृत हो गया व्याकृत व्याकृतमेव जन्म व्याकृत जन्म हाँ व्याकृत जन्म व्याकृतमय जन्म व्याकृत जन्म तेना व्याकृत हो जाना ही जन्म है व्याकृत जन्म ना तो इस नाम व्यवहार है पर्याप्त हुआ ईश्वर ही न अव्यक्तात्मना व्यवहार है पर्याप्त अव्यक्त रूप से पर्याप्त नहीं लयाभाव प्रसंगात अव्यक्तात्मना व्यवहार के यदि हो जाएगा लय हाँ लय फिर क्या है व्यवहार होता है तो अव्यक्तात्मना व्यवहार है पर्याप्त होगा न अव्यक्तात्मना व्यवहार पर्याप्त लयाभाव प्रसंग क्यों हाँ हैं हाँ अव्यक्त रूप है अव्यक्तात्मा व्यवहार के लिए पर्याप्त हो जाएगा हमेशा व्यवहार रहेगा तो व्यवहार का लय नहीं होगा अव्यक्तात्मा में रहेगा तो अव्यक्त ही रहेगा तो हमेशा व्यवहार होगा तो लय अभाव मतलब व्यवहार का लय व्यवहार समय का अभाव नहीं होगा व्यवहार का लय नहीं होगा लय भांतर प्रलय भांतर व्यवहार का अभाव वही लय अभाव व्यवहार का लय नहीं तो व्याकृत अर्थवती व्याकरण तो व्यवहार होगा और लय हो जाएगा ओम।